acest motiv și Domnul Hristos a ales oamenii nu din cei mai înalți ai lumii, din stările sociale subțiri ca aceia s-au văzut cine sunt, l-au văzut pe Hristos. Oamenii notinați și dame lui Dumnezeu uitați și în cele mai înalte spete sociale împărat. Oamenii care le-a dat Dumnezeu la picioare pământ cu timp de aur. Oamenii care le-a primat Dumnezeu atâta întreține în capul lor, încât s-au studiit luna. Nu de acestea a luat Dumnezeu, din cauza că acestea erau cu Iisusul putut, dacă pot să spun așa, din punctul de vedere al Sfântului Dumnezeu. Aceia s-au arătat alama, aceia s-au arătat cine sunt, în general, omul înmodulat de Dumnezeu, în anumite măsuri. Și atunci l-a zis o amintire. L-a găsit și apostolul Cercul și pe fratele său Andrei. I-a găsit pe Cercul. I-a cercetat lăuntricul și pământul prin simplele cuvinte vină după mine a venit. I-a mergat locul de Petru. Îl vedem pe înțelesul rahim al Sfântului acelia, Pavel, care era unul de cei mai des persoane în acolo contemporanei. Era tânără puterea vieții, în frumusețea Sfântului sau înțelesului. Era atât de înțelos pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar în legea mosaică, în zis, atunci când auzat de numele creștin, nu e sal. Aveți o bază când înfigeau o statuie a lor de Sfântul, ar fi dat o stefă în care era rudă cu el. El făcea haine de o statuie și era în convertire cu aceea, ea romană. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la fața lui, o făcea din extință. Că mai târziu vom vedea cum l-a luat din lume și l-a adus de la înnobilat unul de cei mai bărbați și mai puternici bărbați ai Noului Testament. Iubiți credincioși, cum simt noi, că o duce în viață pe oceanul de ultimul omului. Și mare cei care vreau să mă întorcim, să reducă pe viața, că este un lăuiticul din caracterul omului, în izborul lui, nestărbuit ce îi corăște el de acolo sentimental. Și te legi sau nu te legi, cu atât mai mult Dumnezeu. Căutând un lăuiticul acestor oameni atât să scoate în evidență, ce îi corăște din lăuiticul lui? Mergi mine. Să vezi minunele care le fac și apoi după ce nu voi mai face măjurii. Mergi cu mine, săraza de slavă care curge peste mine, curge și peste tine, și apoi mă lege. Nu. Și acești oameni, dragi din jur, din acest motiv au rămas așa de copilat, de nesmântinat și identificat a lor de apostol până în zilele noastre, datorită faptului au fost de nesmântinat în iubirea de Dumnezeu. Apostolul Petru nu era un om bun, era un om bun. Dar era cât un munte de dragoste de Dumnezeu. Și Hristos a arătat și celorlalți apostoli și evreilor judecate și nouă culoți în zilele noastre ce călătria și mișura din inima lui. Îi înseamnă că a fost în brațul său plâns de dragoste. Nu e fi جگنات کسی پیچھے رکھتے ہیں کسی اپارا سے کسی سکونت بسمہ اوچا جنگو میں کن بیدا میں نہیں ہے تو سکے دیکھو ان سکون کا تیر سیدی ہے ان سکون کے اسلام کو تیر دیکھو تو کاری سب سے جنگو تیرا آپ اس کو تیر سے نہیں گا آپ سنو کی کرو آپ اتنا کی سکر تمہاری سکر کے سارے نہیں رہا اس کے لیے دیں اور مرحب اس کو لالو اکستان میں دارے ہم اس میں دوشی ہے وہاں کیوں کرتی ہے شبہ کیوں سنے کرتی ہے تاکہ اس کے سارے رام ہے بچے جن کے خلاف ساتھوں سے اس جانتے ہیں یہ رکھوٹ ہے Lucitor, Cristoso, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, Fiul. În momentul acela, s-a arătat tot ce se lăsea în inima lui, cuvinte care nu l-au auzit niciodată. Până sunt dramatical, îi vorbesc atâta de putere, că era Cristosul nu s-a așteptat. Deci nu unul cu Cristos, sau s-a putea să fie Cristos. Hristosul ca altul nu ne-a plăcut. Și Fiul Dumnezeului să îl zic. În acest motiv, Hristos îi replică în cuvântul său Dumnezeu. Simone, Fiul Ionat, nu plâng cu sânge s-a descoperit și aceasta cu Tatăl meu ceresc. Adică nu a venit vreun oameni să spună ție că eu sunt Hristos, Fiul Dumnezeu. Tatăl Ceresc e dragostea care a fost față de El de a descoperi că eu acest acest. În momentul acesta, tu ești Petru care se tâlpie pe piatră și pe această piatră de biserica mea. Adică piatra credinței. În momentul acela, Petru a rămas la temelia Bisericii lui Hristos. Adică această neștrucinată credință că tu ești cu adevărat că nu s-a acceptat de lume, că credința ta a văzut cu biserica. Fie să credințezi cei de împărăție lui Dumnezeu. Totdeauna când vei vedea în foană, că sunt apostol Petru, vei vedea cu cei. Cei împărăție lui Dumnezeu care simbolizează darul, cărora de veți lega pe tatăl de vedată voi fi, cărora de veți lega de vedată voi fi. Ca om a dat să trată fiecul pe iubită. Fiind atâta de arcător pentru Dumnezeu, nu cugeta vreodată să se va recăda de Dumnezeu. La demonstrat cu tot că să se fie și om, că fără de mine nici nu puteți face. Nu va cânta pe postul de ori și pe nedepărare fără de mine. Lucru care l-a supătut, la curtea din Subac, când era și de fapt Hristos, să avea nevoie de apostolul de vedem de noi celor în viața noastră primit sfântă situație, încercuit, încerințat într-o situație în nevoie să adăcut de un copil cu care să discut. Asta era Mântuitorul atunci. Avea nevoie măcar de unul să fie. Tot s-au lepădat. S-au lepădat în lumea cuvință, erau oameni și era cuvință. Dar pentru Petru a fost o lepădare de căpetenie care, mai târziu a dat să le suferție de o mare ridicare ce se rămâne de el. O ridicare care ne-a dat cel mai puternic în înțelepciune de ridicarea omului din păcat. Pune istoria că de câte ori au uitat o poșul cântării undeva în lume, unde picoarele lui Dumnezeu se îmbrau, e ciocomodirea cuvântului lui Dumnezeu, poșul cântării de la lui. Este sucul vieții, aproape ca o zi. ce capre aducem de ce aminte că atunci când a avut nevoie Hristos de sănătate. Din acest izvor de lacrimi și de învățătură, cât de mult am putea să învățăm și noi, dacă mintea noastră nu s-a scolpărit de colbul interii a păcatului. Întotdeauna și în adică anumitul de păcat a trebuit să ne uităm la unicul nostru, să ne plecăm la Dumnezeu, să smerem la multa păcată care ne-a obligat să fim creștini. Iubiți din jos, Apostolul Pavel al doilea Corinteni, al Domnului, care nu l-a cunoscut pe Domnul, avea să se arate și el dragostea nefermărită care îl purta lui Dumnezeu. După cum am spus în începutul cuvântului, repetându-l pe Sfânt Apostol Pavel, era unul dintre cei mai gelos cu timpul lui să se cuvântul local în legea lui Moise. Fapt care l-a determinat pe dinicuitorul lui de secolul lui să-l trimită în Damas cu oaste să ucide pe creștini. S-a dus cu mulți de aia. Dar pe calea Damascului avea să-i apare un nor luminos care l-a urcut. Nu cum ne urcesc pe soare. I-a urcut mintea. De cât de descet era, de atât de simplu a coborât. A căzut de pe cal și numai pentru el a fost lasul și lumina acelui nor. Și atât aș lasă în plâng la o zică în ființa lui, ceavă, ceavă, și încă mă frigorește. În momentul acela el, așa ca un zi de ființă, era dos de pe cal în fața celorlalți pe care îi conducea spre Damas. Era în creau în ființă. Un călăresc atât de bun, cunoscut atât de bun, s-a făcut de râs în față celorlalți. Că nu are șapte sezașul, nu era în război, mergea lui pe Damas. Și a zătat să s-a dus cu părința pe bun. Nu știu. Un nou care l-a răsit. Și glasul acela, atâta de plin, nu era decât chemarea. În momentul acela îi s-a descoperit în lăuntru cu lui, ține seama, iar el merge în zi, cine? Doamne, cine e? Și spune cu creu că este alături de ceva Domnului lor. Eu sunt cel pe care tu îți dorești. Spune-mi ce să fac. Mergi în Damas? Pe ulița de astăzi, acolo de găsită un mer, de apostolul la Ananias, cere de la el, el se va da să scrie pe tine. Această discuție care a fost numai pentru apostol și care l-a marcat atâta de profund și l-a n-au cunoscut, dar el a folosit. Luați-mă cum mă vedeți că eu nu mai sunt în firea minții, nu știu ori. Și mă duce și am amas pe unica dreapta. L-au dus la casa lui Ananie. Iar la Ananie i-a lăsit de Domnul Hristos, care era apostol la Ananie. Vezi că va veni ține unul din Ierusalim, în numele de Sfântul, să-l profeze. Doamne, dar nu știți ce favor o face creștinilor, cât ne scad ca legătură și moarte seamănă cu frică sunt pe creștini. Cum îl gândesc pe unul din acesta? Doar scurte se băteau. Nu l-a bătezat, s-au descoperit și ochii cu fel, dar mai ales ce și pierde. În momentul acela avea să se facă al doilea Coliseu al Sfinților Apostoli, care era ca un soare, ca o lume. Sfinții părinții au chemuit pe cei toți, cel principal, cu soarele, pe stăpânirea zilei, și luna de săptămâna nouă. De ce asta? Un apostol Petru trebuia să propovădească iudeilor, dar nu fără suferință. Iar Sfântul Apostol Pavel a dat să meargă împreună cu alți ucenici la neamuri. Lucru care trebuia să nu fățuiască, nu dintr-o pomoară sau de imperială, ci a venit lăsată lui Dumnezeu și ne dau de nevoie. Nu ne dacă în revers în medalie, dacă nu ești, unde îl stau picioarele în lăsatate. Mai mult te faci când o faci în dragoste decât de frică. În acest motiv, Hristos s-a descoperit în chintesența omului, în lăuntul cu omul, în mintea și în inima lui. Acolo s-a făcut locat. L-a văzut pe Domnul în frumusețea lui, s-a făcut în Domnul Cerului și al Pământului cu Mântuitorul sufletele noastre. Nimeni mai trebuia nimic altceva. Ei nu mergeau o lună sau o zi și apoi să se atenzina. N-a doamnă de el ca așa ceva. În ochilare era cu cealul în Duhul lui Dumnezeu. Și de asta în acolo era mărăția, mărăția faptelor lor încât că toată lumea îi accepta. Își puteau ologii, orbii, fel de fel de bolnavi la poartă și știau că trec apostoli, care nu puteau să ajungă până la ei, și așa de încontrat erau de mulțime. Unii mai lucrez, gândiți-vă, s-au dus numai să facă și să atingă unica aruncată de soare în un pas. Era să fie pregătită, de vindecare, când iau mor. Aduceți-vă aminte de frumoasa pilde de acel loc care trecea de mult ani la biserica din Ierusalim, zis frumoasă. Acela cerța cum de tot ce facă la un pat în noastră. Nu mi-a dat sol de Iisurită. Ce zicea cineva cu Zărușor? Ce spunea acolo ce cerța și făcea să ia și el material? Când a venit apostolul cu ucenicii la biserică să se vină, cărța spre el se cheamă Pavel. Dar apostolul înnobilat de Duhul Sfânt, apostolul Petru, căutând în lăunte cu sufletul acelui olor, i-a spus, ce Paulus tu la mine, eu nu fac, adică Paulus, dar îți vedea ce e clar. Nu se legea bolnavul, ca cu și spune, numele lui Iisus Hristos, ia spate cu pica ta. Lucru care s-a întâmplat în fața mașinii. Mulți cetățeni din Ierusalim au rămas cu generați la această față dumnezeiască pe tot numele lui Hristos. Dar când și Mântuitorul a avut izmatul lui cu atât mai mult apostoli, îl urmăreau de noastră. L-au trimis în teme, l-au plătit pe iau cel mare, care avea și interesia de existența. Iată-ne în Ierusalimita propovăduit. Și în felul acesta, viața apostolului Petru, de Sfânta lui Pavel, a fost o continuă hărțuire și primește de noastră. Dragi Dumnezeu! Ne punem întrebarea de ce este într-un când într-un preț de înger, când într-un preț de diavol. Nu e ca ființă omenească pe taua ta după lucrurile lor, ci oamenii îi ieșeau în așa ceva. Cei care îl sunteau pe apostol pe numele lui Dumnezeu lui Hristos pe această minune, ridicau un prezzo care nu meritau cu credința care o purtau în orientul lor. Iar cei care nu l-acceptau pe Hristos, îi urmărea de moarte. I-a lăsat Dumnezeu în semnul acesta, cum a dat să spună și Apostolul Pavel, ca cei ce face să nu cumva să credem că este datorită noi. Cum ați auzit la Apostolul Ioan, ca să nu a fost rabia la vechiul meu. S-au salvat din acel naufrag din toate sfinte. Sunt Apostolul Ioan, când s-a dus în Patmo ca să propovăduiască împreună cu ucenicul său, Iosif, s-a stat cu razia și-a negat. Iosif s-a salvat. Dar în durerea mare care o avea ucenicul, se mai ducea la mare mări și plângea, uitându-se în lacul ei, după dragul cel dragul. Și după 40 de zile sunt și plângând cu mare credință în Dumnezeu, ahare arătat de un val Sfânt Apostol Ioan. 40 de zile a fost sunuși de mare în momentul ei. De ce? La Sfântul Dumnezeu ca să țină minte că nu este ca omul în cele ce va face. Apostolul Pavel, păstând, umilit, legat în lanțul. Dar așa dar avea umilit că lanțul de tine, de sânge și de furorul din rănele care erau în carnea lui, datorită rătelor, erau păcătoare de umilit. Cu așa credință mergeau creștinii și imprimau în bulcăre de ceară în lanțul. Le sărca și cerea de la Dumnezeu să se vindeca. Sărceau rănile cu papriță și le ținea de cel mai mare dor până la sfârșitul vieții lor să se vindeca. Iată, dragi credincioși, cum a lăsat Dumnezeu ca cei bărbați și cei de după ei. Nu a fost o pagă pentru dragostea care a avut-o de Dumnezeu a fost plătit la fel. Ceea ce a văzut acolo a dat să scrie în epistolul de sale. Urmeția nu le poate auzi, nici ochiul vedea și toată ființa omenească ceea ce este acolo. Dar fie ca smerit ca sunt, știu că lumea care a fost găsit la cer, a fost să-i bun sau nu îi bun, dar el era. Cât de smerit a fost. Dar după aceea i-a dat Dumnezeu, cum a dat să spună, de îngerul Satanei ca împotrivitor. De trei ori s-a rugat la Dumnezeu cu lacrimă, să nu mă ajungă ca să spun de la Satana, care era rău să fac mâine. Dar n-a zis Dumnezeu și i-a cunut clar. Să fie scrisie de atunci starul tău și apoi el a recrutat. Dar nu cumva să cadă în mâine pentru cel ce mi-a fost socolul mie Dumnezeu, înțelege că mi-a dat părintele Satana. Îngerul Satanei și era. Era un mare mercer de iubă. Și când venea apostolul și spunea că idolatria este mare la viață, el nu mai putea să facă minte de idol, că nu mai erau vandali. Și atunci când el găsea pe Sfântul Apostol Pavel, venea să-i fărmuia în timpul. Era o prea rușine pentru el. El n-a mers în lume să se războiască cu pumnii, cu munții, cu sabie sau cu ceasă de o stare. Aceasta a făcut în începutul vieții sale cu Dumnezeu. Acum a mergea cu sabia Duhului Sfânt și cu blândețea, fapt pentru care au rămas toți apostolii în istorie, cum au suferit cu lumea. În decât anumite aveau persoană ideea ta. Și atât de fel la prăvoase cum studiază. A venit un om, un bărbat din sat, și cu cuvântul lui a dărâmat toată lumea în colață. Dintre 400 de ani cuvântul lui a dărâmat 400 de ani colegi. Într-adevăr, ce este s-a întâmplat? După ce Sfinții Apostoli au mers în lume, l-au propovăduit pe Hristos și lumea le părâne. Faptul ce le-i doresc pentru ce se demărțină. Omii de lor erau mulți de mutare. Dacă în mari întâlnării s-au făcut imperii, înțelându-se Domnului Hristos. Și zice că dintre oamenii când va trebuia să-și iau o sensă scurtit. Și după cum au trăit, trebuia să ia și clasă. Asta s-a făcut pe patul lor în propovăduire Evanghelia ca să ajunge în Rom. Și acolo nebunul de mereu când s-o fruștuia pe rezactat, iar atunci i-a urmit. Și a fost un Petru la Sfântura cu Tatăl în jos, iar a fost un Padre de-a de acasă. Sfântul Apostol Pavel, de-a de acasă, nu a stărut sânge cum este firesc la tine. Atât de puternic a rămas viața lor în istoria creștinismului, încât că, până în zilele noastre, scrierile lor, capurile lor, cei ce pe Dumnezeu să l-a adevărat, rămân în istorie necesar de învățătură, de pildă cum să trăiești pe Dumnezeu. Îmi par foarte rău cine vreți că Biserica în Roma, Biserica Vaticană, care a fost înnobilată în timpul acela ca acolo a murit Sfântul Sfinți Apostoli, și s-a rog pe dreptul să sunt succesorul Sfântul Apostol Petru. Sfinții Apostoli nu au fost confiscat pe cineva. Asta putem să confiscăm și noi, pe Sfântul Apostol Andrei. Pe istoria l-a confirmat că ne-a patul lui a ajuns în părțile Dobrogei. Este inexplicabil. Ei nu puteau să confiscat undeva, ei mergeau pe tot pământul, că dacă rămâneau confiscat atunci, nu le trecea Dumnezeu darul de a trăi în lume. Trăine cu omul în care, cu care se întâlnei de a trăi în lume. Ei erau sfinți. Ei trebuia să se ducă pe cestele noastre păcate. Și în locul acelia, care rădăcind funcție de ministeriu, se pune sănânta de sinistru. Dar dacă ei s-a rog aceste drepturi, au decât pe o parte. Nu sunt mulți oameni din la viață, la viață, la acesta mare, care s-a rog de știți dumneavoastră. Vând pământul, cine l-o crede? Și se găsesc nebuni să se duc la aceste organizații și cumpără pământul. Sau întinde steaua pe care e posibil să se luăm. Nu spun contamin, ci o spun ca să aveți încă o rădăcină în pământul creștinesc. Deci când am mers și s-a fost în pământul la acesta atâtea arunce de punct de vedere al creștinismului, nu au oscilat ca o trește de atâta de mult în față în mare. Când erau frăsuri, așa lunge ca niște timp și mâine ca niște cercetor, nu erau la tot la mâine. Mergeau și mâinele lui Hristos acolo pe malinte. Nu că erau trecute peste mâine. Faptele lor dumnezeiești și credința îți determina pe Dumnezeu și Sfinția Lunde și Lumina Creștere, deși la mâini și de ce nu este. Îi salva nevăzut. Asta darul și Sfinților, acest bărbat care sunt anumite funcții să nu conțeleg, adică începătorul la funcționilor, a spus să se iasă și mai răspuns să moară. Ne-a arătat Dumnezeu fie cu ființa, dar fie cu noi s-au educat. Greaua cădere în păcata a postului Dumnezeu, că s-a legădat în momentul crucial al Hristosului, el a reparat toată viața cu Iisus mereu pe mica de amunt. Iar apostolul Pavel, când își aducea aminte de prigoana care făcea contra creștinilor, este mereu și l-a iubit în reversul medalii, îl iubea pe toți care îl primeau pe Hristos de plăcătenit și idolatria. Apostolul Sfântul Ioan Grigore, într-un cuvânt frumos, cum spunea, reacționându-l ca apostolul Pavel, acest bărbat atâta de înțeles de trei corpi s-a înălțat tot la cer. Acesta a fost un absolut. Cuvântul lui, vorba lui plânge, dar mai ales hotărârea acestea a făcut a mărturisit. Și cum era și firesc la tot bărbatul pământului, în numele lui Hristos m-a lăsat, s-a efectuit faptul lor de sânge. Sânge dumnezeiesc cu care s-au parat faptul fiștele nemuritoare, nemuștelite și nefaste de pătrâna femeie. Ele sunt fii, dar numai pentru cei care caută în adevăr. De Dumnezeu pentru care am zis, citiți credință. Acesta apostol au spus, Înger din cer se va veni și vă va pregăti altceva decât ceea ce noi v-am pregăti vouă, am ajuns. Chiar și noi ne vom spune ceva, afară de ceea ce am pregăti în sinos, în numele lui Dumnezeu, am ajuns. Și sectele tale au călcat toate cuvintele Sfinților Apostolului Pisar. Le-au înțelat ca ducându-le psomocurile lor. Și cum Sfânta Sfinturile este foarte atunci, iar ce lasă ca niște mărgele unul de la altul, prin mărgele, să fie un lanț mărgăriesc, normal că omul nu poate să enumerească de aceste lucruri, ale Dumnezeului, care o dorință în care am putut peste multe parte și în toate. Acestă-i bătat Pavel să anticipeze și cei la sus apostol să fie mărturisitorul să anticipeze că astăzi am sărbit cu ceva, că astăzi sunt cerul și este sărbarea lor și nu a sărbarea lor. Lord, it's an